أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة دا مدني سورة دي رب دری صورت ترتیب قرآنی کی دا صورت یوش پیتم نمبر صورت دے ترتیب قرآنی کی نا دوش پیتم دے ترتیب قرآنی کی نازل شو دے ورستو دا سورہ صب او مخکی دا سورۃ الفتح نا رب دری صورت دا ما قبل سردار ہے مخ کی صورت سرا ددی صورت ڈیر ربتنا علماء بیان کری دی یو ربط دما قبل سرا داد مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب بیان کا جہاد پی سبیل اللہ تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی مانعین و دی جہاد تا سوک چیر جہاد نہ خلق من کئی اغیط اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی دویم ربط دما قبل سرا داد مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب بیان کا جہاد پی سبیل اللہ تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی اوریدلو دا خطبے دا جمعے تا کلچی عالم دا جمعے فورت بانی خطبے کی پا تقریر کی دا جہاد مسائل او فضائل بیانی اگی تا وقش ہے دا ربط چھو رما قبل سر نو درہم ربط رما قبل سر دارے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ سپونا دا مجاہدین بیان کل دا جہاد دا پارا سپونا برابر وی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ سپونا ذکر کئی دا جمعی دا ماندر پارا دا سی سپونا سنگ سپونا چی تاسو جہاد کے برابر وی دا سی ماندکیم سپونا برابر وی داود صورت دا رت پدریو داود یہودیانو باندی رد شرک پہ علم او رد شرک پہ تصرف دا بیانی دری اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ پر صورت کی بیانی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ تعالیٰ دا فر آغسا چی پاسمانون کیری و ما فی الارض او آغسی زنا چی پا زمک کیری زمک و آسمان پا زمک و آسمان کی جسدی آغد اللہ تعالیٰ تسبیحات وی اللہ تعالیٰ پاکی بیانی پہ حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر حدیث تکر کردے دے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤ فی صلاۃ الجمعۃ بسورۃ الجمعۃ والمنافقین وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد جمعی فورت بانے دے جمعی پماندہ کی سورۃ الجمعۃ او سورۃ المنافقین لستا دا رستنے سورۃ او دا سورۃ دا نبی علیہ السلام دے جمعی فورت بانے جمعی پا ماندھ کی لوستا نو دی پذیلت دا غرے نبی علیہ السلام دا جمعی پورت بانی دا لوستا لے رے یصبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ پر آغا سیزون اچ پاسمانو نکیری وما پی لرد او آغا سا اچ پزمک کیری تفسیر ابن کثیر مانا کری دا ناتوی قوها و جامی دوها پزمک او پاسمان کی جمادات او دا غسی خبری کوئن کی سیزون آغا دا اللہ تعالیٰ تسبیح وی مخ کی تستمائل مکان او مکین دوانا یا ضرب او مضروب دوانا دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وی الملک اللہ تعالیٰ بادشاہ دے القدوس دیر فاق ذات دے العزیز الحکیم العزیز ذرور ذات دے الحکیم حکمتن والا دے الملک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مانا کردا المتصرف فیہما بحکمہ اللہ تعالیٰ پزمک و پاسمان کی اخپل تصرفات کی اخپل حاکمیت و اخپل حکمت چلیں پر ٹول دنیا باندی دا اللہ تعالیٰ حکمت دے المتصرف فیہما بحکمہ اللہ تعالیٰ اخپل احکامات او اخپل حکمت اگر پزمک و پاسمان کی چلے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین دا توحید دا دعوین ورستو اللہ تعالیٰ صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دا پیغمبر رشتنے پیغمبر دے او سبا یسبحون ورستو هو الذی بعث فی الامیین رسولا دا ولی ذکر کئ مفسرین لیکری دی پدی کڈی رضیاتا دقیق اشارہ دا یو بری خبری تا پدی کی یو بری نقطی تا اشارہ دا اغا نقطہ دا چې اے خلق و انسانانو تاسو چې تسبیحات دا اللہ تعالی وای نو په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیوای توحید بیانوی خو په طریقه پیغمبر باندې بیان کئ نو مخ کی توحید بیان شو وس د نبی علیہ السلام ذکر د دې لپاره کی تسبیحات وای ذکر کوي د الله تعالی پاکی بیانوی خو لیکن په طریقه پیغمبر باندې هو الذی خاص الله تعالی غزاد دین بعث فی الامیین رسولا چې ویلګه په ان پړو کې رسولن پیغمبر امیین جمع دا امی دا امی هغه چاته وی دا مقابل دا کتابیانو دے هغه چاته وی لیکيږي چې هغه لیک لوس نشي کولای او هغه چاته وی چې هغه ته آسمانی کتاب نه ورکلې شوی نو دا د مکی مشرکان تی مراد دی او دا غسی مشرکین عرب تی مراد دی نو دا دی پا مقابل کی کتابیانو چا غیتا یهودیانو تا اللہ تعالی تورات ورکڑے و پواسطہ دا موسیٰ علیہ السلام بندے او عیسائیانو تا نصاراو تا اللہ تعالی کتاب ورکڑے و پواسطہ دا عیسیٰ علیہ السلام بندے او دا مشرکین عرب دا ان پڑھو دا دیو سرمخ کی کتاب نو نو اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ السلام پاغی کراولے گا سورۃ الاعراب کی مخ کی ویلے شوی دی یو سلو پم دوسن نمبر آیت کی الامی نبی علیہ السلام هم ان پڑھو اغزے کی تاس تمایو خبر کڑی و دا نبی علیہ السلام نہ علاوہ امی دا ربل چار پار صفت دا قدح دے صفت دا عیب دے دا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبارکی امی دا صفت دا مدح دے نس مانا دا و اغا پیغمبر چراغی دا چان لیکل لس ندی کڑی اغه د الله تعالی دین بیانې نو دا رښتونه پیغمبر دین دا صفت د مدح شو او د الله تعالی د پیغمبر نه علاوه بلچا د بلچا فبارکی امی له په استعمالول دا صفت د مدح نه ده هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی بعث فی الامیین چراولی گل په غن پړو کې تفسیر جلالین معنا کړی د من لا یکتب ولا یقرا کتابا چې هغه لیکرم نشی کولای هغه ته یو کتاب هم نه ملاو شوی رسولن پیغمبر او تراولیگا من هم داغی دا جنسنا یعنی انسانو یو بدا عقیده منگا ساتو مخ کی سورت الانعام کی ردی تفصیل ویلے شیو دا نبی علیہ السلام پوارکی چی یو دا پیغمبر دے دا عقیده بساتو دویم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پوارکی و دا عقیده ساتو چی دا انسان دے او درم عقیده بساتو چی نبی علیہ السلام دا عربی دے آل دا گتاست ما اغا حوالہ ویلی و چی کده چانه دا پختنه وکلی شوره چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیره دی که انسان دی که ملائکو دا جنس ننه او چا باید چی دا ما تفت نشتره دا سره مسلمان نده دا غصیر چانه پختنه وشوره چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجمی دی و که عربی دی او دا خبر وکلی چی ما ترده علم نشتره نده دا سره مومن نده دا نبی علیہ السلام پا بارکی دا ایمان لرل دا پرز دی چی دا عربی دی و دا انسان دی و دا اللہ تعالی پیغمبرو دا بیات ساتی خامخا هو الذي خاص الله تعالى غزاد دي واسف الاميين چلي گلي او پان پڑو کہ رسولن پیغمبر منهم دا غي د جنس نه انسانو يتلو عليهم اياته اوس دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام زمواريان بيانيږي تاس تمامخ کې ویلو چې تلاوت په سله کې اعلی راشي په معنا د بیانولو سره نو دي کې معنا ودا کوي يتلو عليهم چې بیانې پیغمبري اياته اياتون د الله تعالی یو زمواري د الله تعالی د پیغمبر دای چ هغه د الله تعالی د کتاب آیاتونه بیانې خلکو ته نصاب به سي نصاب به قرآني د دې بیان به کوي خلکو ته یتلو علیهم آیاته دوی مو یزکیهم او پاکی باغی لره د بد اخلاقی نه پاکی باغی لره د بد اعمالو نه د شرک نه د دوی ما ذمہاری د الله تعالی د پیغمبر خلک به د شرک نه پاکی خلک به د گناهونو نه د بد اخلاقو نه د دینه به پاکی ويعلمهم الكتاب والحكمة او تعليم بوركي اغيتا دا كتاب دا الله تعالى والحكمة دا سنت دا حكمت معنى مخي بيان شوي دا تفسير جلالين پا حوالا من تبيليو ما فيه من الاحكام دا الله تعالى كتاب بيانين دغس احكامات دا الله تعالى بياني او دا امام شافعي رحمت الله عليه پا حوالا من تبيليو بلا حوالا من تبيليو مولى علي قاري رحمت الله عليه پا خبل تفسير انوار القرآن و اسرار الفرقان کی وی چې حکمت نمرات سنت دی او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے الرسالہ پاگی کے وہی چی حکمت راشی پمانہ د سنت سرئی نو یعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم بور کی دی تر قران کریم والحکمت او د سنت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نور احکام بو تخی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر چی ودیو من قبل او مکی در علی گرو د پیغمبر نہ لفی ضلال مبین پا گمراہ اختیار کی بیخی د نمکی د مشرکان او گمراہی بالکل اختیار او اللہ تعالی کی پیغمبر را ولی وآخرین منهم او نور خلق دی دیون لما یلحقو بهم چی لما یلحقو بهم چی دیون ندی رسیدلی اغیط پا مرتبہ کی دا عطب دی پا یعلمهم باندی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه خلقو تا تعلیم ورکی نور خلق دا سشت دی چی آغا ورست را روان دی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیطم تعلیم ورکی او دا آخرین نمرات چی دی د دین مراد مؤمنان دی کا عرب دی کا عجم دی نو دې کی اشاره شول دیتا صحابه کرام نو ورستو چره تابعین دی تب تابعین دی تر د قیامت پوری څومره مؤمنان مسلمانان چره دی نبی علیہ السلام دغه معلم دی بل واسطه زمونږ استاد هم نبی علیہ السلام دی خو واسطه به کړی لري او نور خلق دی لم یلحقو بهم چې نه دی رسیدلی دا ورسته چې دا ورستنی خلق نه دی رسیدلی هغه مخکینو ته په مرتبه کې مرتبہ کی اگی تن دی رسیدلی لما یلحقو بهم دا توجیہ ذکر کری دا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی وے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تفوسق لے شو چے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غور دے کنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وے دا پتا پوس تی چاو کو دا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اغه تو ډیر عجیب خبر او کله وے دا تس گڑی وڑی وے سا عجیب خبر کیتا وے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اغه خو صحابی دے دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اس په پوزه کې کما دړې او ګرد غبار ورغلې نو اغا دا سل عمر ابن العزيز دا عمر ابن عبدالعزيز نه چې دی غوړه دي چې سل زله عمر ابن عبدالعزيز شي نو دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کما اسو دا غي په پوزه کې کما دړې ورغلې وا اغي ته دانه شي رسیدلې اغه خو صحابه کرام وده ته ګړې وړې وته لما یلحقو بهم دا ورستنی خلق چری نه دی رسیدلی مخکینو ته په مرتبه کې لم یلحقو بهم دې کې یو سوال او داغي جواب یا که سوال جواب نه کوي نو اسی به تویم الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم را لګره دی مخکې دا بار بار دا ویل شوی دی چې الله تعالی پیغمبر را لګي نو په قوم کې را لګي چې هغه کم قوم په زبان کې د کم علاقین او الله تعالی هغه تر لګي نو نبی علیہ السلام فبارک اللہ تعالیٰ ویل چی اللہ تعالیٰ راولے گا پیغمبر باعث فی الامیین رسولا منہم دا غید جنس نے راولے گا پا عربو کی راولے گا نو نبی علیہ السلام را لگلے شوی دے عربو کی را لگلے شوی دے منگا عجم یو نبی علیہ السلام چلے آگا عرب دے تس بوای چی یو مبعوث پیہم دے نو مبعوث پیہم چلے آگا ذکر شوی دے او دویم مبعوث الیہم دے نبی علیہ السلام نو مبعوث بهم عرب دی خو لیکن مبعوث الیہم آغا تر قیامت پر ټول خلق دی آغا دا قرآن دا نور زین نغه معلومی گی سورۃ الاعراب کې مخکې دی رشید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا زړه ټول پیغمبر یما زړه ټول پیغمبر یم نو مبعوث بهم دی یو او دیم مبعوث الیہم دی نو مبعوث بهم سید چې نبی علیہ السلام آغا عرب دی خو لیکن مبعوث الیہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول خلقو پیغمبرو د انسانانو د پیریانو پیغمبرو دا اوسې مخکې ذکر شوی دی سورۃ الانعام د لسم نمبر آیات کې لئنذرکم به و من بلغ چاته چې قرآن رسیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه تر لګلې شوی دی نو تر د قیامت پورې چې چاته د قرآن आवाज رسیږي نبی علیہ السلام دا هغه پیغمبر دی او نبی علیہ السلام دا هغه استاد دی خو واسطې به ګډې زیاتې دي د نبی علیہ السلام نو صحابه او ذکرې صحابه او تابعین او بیا ته تابعین آن تر دې پورې چې را رسیدلې د دې زمانې ته اوس مونږه بیانو دا اوس نور خلق به زکې تر د قیامت پورې دا سلسله روانه وي او هو العزیز الحکیم او دا الله تعالی زور اور ذات دی الحکیم حکمتونو والا دی ذالک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم دې آیات کې الله تعالی رد کوي په يهودیانو باندې يهودیانو پیغمبري په خپل قام پورې خاص کړی و وی دا بنی اسرائیل نه علاوه په بل چا کې پیغمبر ناراضی او داوی منل نه الله تعالی په غیبه رد کړي ذالک کی اشاره ده بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم ذالک دار علی گل د الله تعالی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې په عربو کې فضل الله دا فضل الله تعالی له مهربانی د الله تعالی او یؤتیه من یشاء ورکه الله تعالی چاته چا وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند د مهربانی دی لوی الله لوی مهربانی وکړه د بنی اسرائیل نه علاوه الله تعالی په بنی اسماعیل یعنی په عربو کې الله تعالی پیغمبر راولی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا دی آیت کے اللہ تعالی رد کی پا یہودیان بننے بل رد اللہ تعالی ذکر کی پاغی بننے او دا اثبات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او زجر دے منکرینو دا دغه رسول تا اول دعوا دا یہودیانو او دا غی تردید کی پر آیت کی یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم تویل وی تا مونږه پیغمبر زکه نه منو چې تر علی گلی شوی په امیون کې امیین ان پل خلکو عرب او وی مونږه علما یو مونږه اهل کتاب یو نو دا امیانو دا ان پلو د پاره فضیلت چره دا په بل چوانه نشته لري مونږ خو علما یو کنه مونږه چره اهل کتاب یو او تا امی پیغمبر په امیانو کې را لګلی شوی نو ستا په مونږ باندې هیڅ فضیلت نشته لري دے آیات کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کی حاصل دا جواب دار سید تاسو عالمان اہل کتاب یہ خو لیکن بے علم بے عمل عالم چرے آغا پشان دا خر بانے دے نو توے چے اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پا ان پڑھو کرا لے گلے دا پیغمبر ان پڑھ دے زکی منگا نمانو دا منگ دا پارا پا دا بانی پذیرت نشترے دا دا پا منگ بانی پذیرت نشترے نو اللہ وی تاسو عالمان یہ خو لیکن بے عمل عالمان یہ او بے عمل عالمان دا غی مثال پشان د خرو باندې دي نو عالمان دی تاسو کنه نو دی آیات کې الله تعالی پاغه باندې رات کړي مثل الذين حملوا التوراۃ مثال دا کسانو چې ورکلې شو غی تعظیم واری د تورات تفسیر جلالین معنی کوي د حملوا التوراۃ یعنی کل فل عمل بها د تورات په عمل باندې هغه مکلف ګرځیدلی چې دی باندې عمل کوي ثم لم يحملوها وبیا غی زماری ادا نکړه ابن کثیر وی ثم لم يحملوها یعنی لم يعملوا بها او بیا په غی باندې عمل ونکه د قران خصوصیت داره د تورات ذمہاری الله تعالی ورکړی و یهودیانو ته د دې ذمہاری ده د حفاظت ذمہاری دا بس د کوي په دې باندې عمل کوي او د قران کریم د حفاظت ذمہاری ده الله تعالی ده خو لیکن عمل کول دا ټول مسلمانانو باندې فرض دي ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها او بیا جمواری ادان کلینیا پاغي باندې عمل ونک کما سلیل حمار نو داغي مثال پشان د خر باندې د يحمل اسبارا چې پورته کی کتابونه ډیر پیټی د کتابونو بار کی الله تعالی د دغه بی عمل عالم مثال پشان د خر باندې خو صلی الله تعالی ذکر کوي بیا سمسر القوم الذين كذبوا بآياتنا ډیر بد مثال د قوم چې دروجن غنی آیاتونه د الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق د ہدایت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته د مثال تفصیل داره ځان پر مثال باندې پوهه کوي یو خر د پاغي باندې کتابونه بار کړل شي پاغي باندې بوج کې خودل شي او داغي پملا باندې بوج ډیر زیاتی کله کله داسې وشي کتابونه ولا دا ډډ زخمی کې یو خر د انولې د پاغي ډیر کتابونه بار کړل هغه د ستړې کاملا دی ولا درنه کړی دا عام تر دې پورې کلی دا ډډې زخمی کې غټ غټ کتابونه دي غټ بوج دی پاغي باندې خو دی نه خو لیکن دغه خر چې دی د کتابونو نه هیڅ قسم پیدا نشي اغېستلې او دا کله دا خر د جهل د وجنه په یو لاره کې ودرېږي خلکو ته لاره بنده کی اوسې تطبیق د مثال دا دی کم یو عالم چې هغه د الله تعالی دین زده کی د الله تعالی د دین په زده کړه کې ډېر تکالیف برداشت کی لکه خر دې چې هغه باندې ډېر کتابونه بار شوی دي او کله کله چې دا غي ډډیم زخمی کینو دغه عالم په دې خپل علم په زده کولو کې ډېر چې تکالیف او مشکلات برداشت کړی دي خو کله چې پاغي باندې عمل ونک مزاغي مثال د اخر دې چې اخر ته کتابونه پیدا ورنکله او بیا کله خر داسي چې ډېر جهل د وجه نه په لار کې لټ شي نو خلکو ته لار بند کی نو کله بیا عمل عالم چې هغه د حق پرستو په لار کې لټ شي نو حق پرستو رکاوټ پیدا شي نو بیا خلک کوئی کنه یار وې پلانې مولوی صاحب دا وسیله په لار د حق کې یو حق پرس عالم دی هغه د الله تعالی دین بیانای نو غبل پات باطل پرس دغه په لار کې جره رکاوټ پیدا کی رکاوټ پیدا کی د بیا عمل عالم مثال الله تعالی دا ذکر کړی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا آیات چیرے دا عام دے، دا ہر یو عالم چاہ دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب بنے عمل نکے دا غیت شامل لے. دا دیو جنا ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکلی دی اعلام الموقعین کیا ہوئی وی دا آیات آگا چاہتا ہم شامل دے چاہ دا قرآن کریم حفظو کی او دا سی دا قرآن کریم پہ معنی و پہ مطلب بانیزان نپویا کی پاگی کی تدبر و سوچ پی کرنا کی و دا غی اتباع نکی دا سی آگا خلق پدی کی داخل دی چھ با دی بانی پویا کی چھ قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے را پیسلو کتاب دے آگا پی پیسلے نکی دا طول پدی کی داخل دی حافظان قاریان علماء او عوام آگا خلق چھ آگا پدی بانی پویا کی چھ دا اللہ تعالی دا کتاب دا را پیسلو کتاب دے او بیا پی ہم عمل نکی دا طول اللہ تعالی دا خرو پشان دی کی دا دیو مثال دا خرو دے پا حدیث کے راغلی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے دے دا دی آیات پا تفسیر کی ابن کثیر ہم ذکر کرے دا حدیث وی سوک چی دا جمعی دا خطبی پاور دا جمعی پاورت بانی دا خطبی پا وقت کی خبری کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بید دا مثال دا خر دے دا مثال دا خر دے نن سواو گوری جماعتون کی دا مسلمانانو دا جمعی ورزی امام با خطبہ وی نور یاران ناغلی بس آغا با گف شپ لگے نبی علیہ السلام سے ویل چی دا جمعی پا ورز باندی دا خطبی پا موقع باندی دا خطبی پا وقت کی خبری کئی در مثال دا خر دے دا آغا خر دے چی پا آغا بانی کتابون بار کلیش نا دا غسی خرانن سوا پا جماعتونو کم دیر دی او پا کورونو کم دیر دی اللہ تعالی دی خرطوب نا طول مسلمانان بچ کی دا خو اللہ ویلی دا اللہ تعالی پیغمبر ویلی اللہ تعالی دی علماء لهم او طول مسلمانان لبا دی خپل کتاب بانی دا عمل کولو توفیق نصیب کی نو دا جمعی ورز آغا یا دیر بہترین ورزی خلق تاغین دا گپ رز جوڑا کی او بیا جماعت تا چرازی نو بلا خبره که خپل خبری نکی نو موبایل خو خبری کئی کنه بس پا یو مخ بانی پاغی بانی آواز کولاو دے کلو چیر تا دیگی ترازی دا چا سر دا نیٹ آغا یا کرنگاری پریگی کیگی دا اللہ نیر پکار دا پا جماعتون کیوم گانی بجانی چیر را شروع شولی کلو جماعت ترازی پکار دار چیر کور نسلی راوزی زل دی وچو که سوک پا دی وقت کرابی تا کئی ندی کئی کنه پا دی وقت کرابی تا سکم ضرورت دے که سوک خلق مڑی ورست خخ که ورست بسیلار شخ که کدا پر مانځه پټیم کې وڅڅه وکړو تا ته اطلاع ورشورې پلانې مرشه وي درې پلانې واده لري خیرات دسه چل به وشي تا ته الله تعالی له مونږه غدوم را وخم نو ورکو چې خپل موبایل په دومره ټیم کې نشو بندولې د الله تعالی پیغمبر ویل چې د جمعې خطبه امام وي اوسو خبري کوي نو د مثال دغه خر د چې پای باندې کتابونه بار شي مسند احمد کې حدیث ذکر شوی دی به سمسل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد دے مثال دا قوم چا غدر و جن گنی آیتون دا اللہ تعالی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نور کئی قوم ظالمان و عنادیان تا قل یا ایوہ الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دی آیت کے اللہ تعالی رد کئی پا دوے میں داوی دا یہودیانو بننی یہودیانو دا خبر اکلالا وی تاسو ولی زمانگا بدی ذکر کوئی نبی علیہ السلام ته وی وی تاسو خو زمونږ مثال ورکړی دی د خر سره اعلان کې مونږ د الله تعالی دوستانیو وی مونږ خود الله تعالی دوستانی ته مونږ تاسو څنګه بده بده خبرې کې چې په قران کې د غسیات راغلي دي مخکې سورۃ المائده اتلسم نمبر آیت کې ذکر شوی دیو بویل چې نحنو ابناء الله و احباؤه مونږ خود الله تعالی زامن یو نعوذ بالله من ذلک او مونږ د الله تعالی دوستانیو وی څنګه قران کې وی چې د خر دي چې عمل نه پرې باندې اللہ تعالیٰ دی آیات کی داغی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دار توزد اللہ تعالیٰ دوسیما توزد اللہ تعالیٰ دوسیما او پا جنت کی رخ پیغز اولی دی بلکل پا کسوک نپریک دی نو جنت تا چی سوک زی دا غیر پارا جنت چی رشا خواخی خود جنت دا تللو چی کم وسیلہ دا آغا با تنبیا خواخی دا جنت دا تللو وسیلہ آغا مرک دی پا جون مانی خود سوک جنت تا نشید لرکنه خود چی مر شی نو یا پا جنت تا زی یا پا جہنم تا زی تو ادھر سے غٹ جنتی موزد اللہ تعالیٰ دو سیما یا زد اللہ تعالیٰ زوی من اعوذ باللہ من ذالکا یہودیانو دا خبری کولی نو تو چی جنت تزی او مونگ پکی نپریگ دی نو جنت دتللو چی کم وسیلہ دا اغب امستاخ وخی رازا چی دوان اخیری وکو اللہ تعالیٰ چی کم یو پکی دروغ جن دی او دا جنت دیر زیاد دا دخواخ دی نو اللہ تعالیٰ مرگ پیرا والا نو بیا چی دا مرگ خبر و تو کی بیا وی زمار پلار دی تو بی بیا جنت تنا چی بیا یو زیتم نزی بیا وی دا دنیا را لخدا اللہ تعالیٰ پا غیبان رد کئی ایش قلو تو آئے پیغمبر یا ایوہ اللذین هادو یا یہودیانو ان زعمتم کتاسو دعوی کوئی کتاسو گمان کوئی کتاسو دعوی کوئی انکم اولیاء للہ جتاس دا اللہ تعالیٰ دوستانی من دون ناسی سوا دا نور خلقونا دا نور خلق چی دی دا دین مراد نبی علیہ السلام و صحابہ کرام تی مراد دی چی تاسو دوستانی و دا نور خطول بسا اسی پالتو چیزو ندی فتمنوا الموت ان اوغړی مرگ ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ولا يتمنونه الله تعالی هچری دغه مرگ نه غواړي ابدا هچری بما قدمت ایدیهم فوجد اغه عملون من چلیګری د مخ کلاسونو دیو دیو ته خو خپل حال معلوم دی کنه مرگ ځان نه ځکنه غواړي چې خپل هغه بد اعمال ته معلوم دی بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې دغه سی ظالمان دغه الله تعالی پیجنی چې ځان تر جن ټیکداران وای او کئی کارونه د کوپر کارونه د بيدینې کې بما قدمت ایدیهم تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا بما قدمت ایدیهم من الکوپر و ظلم و الفجور دیو کوپر کړی دی دیو ظلم کړی دی او دیو گناهونه کړی دی نو خپل شرک ته یاد دی خپل ظلم هم ته یاد دی او خپل گناهونه ته یاد دی نو چرته هم ځان نه پاره مرګ نه غواړي بلا داورت کی اللہ تعالی دے یہودیانو قلو تو اے پیغمبر ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تخويف دے او تو اے پیغمبر ان الموت الذي قنا اغمر تفرون منه جداس تیخت کوی دا غینا فانه ملاقيكم قنا غستاس مخترتن کینے ثم تردون الى عالم الغيب او بیا او گر دول شی غزات چغا پوی دے پپٹو بانی و شہادت بخکارو بانی فینبئوکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کی اللہ تعالیٰ تا سزا عملون جتا سے کوئی تفسیر جلالین لکھ دی پی یجازی کم بھی اللہ بتا ستا سزا اعمال خبر در کی نو سمانا دا کچا نیک اعمال کری نو آغی بوتا نیک بدلہ ورکلش او کچا بد اعمال کری دا آغی بدلہ بوتا ملاوشی بدلہ جانم تا بلارشی دید کی یو دیر بہترین نکتہ دا آغی بانی دان پویا کئے ان الموت اللذی تفرون منہو فرار یعنی یو سڑے تیخت کیا مخی تروان دیں نو دی دے کہ اللہ تعالیٰ ویلی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ دَغَ مَرْكِرِ احساس سر ملاقات کے ان کے رہے تیخت انسان دا حق شی نہ کیا چی شاعت پسی اور شی اور پسی او دا سمر تیز منڈا وحی دا غینا بچ کی گی خلق کوئی دا پلانی زین دا وہ تختی دا سمان دا شاعت پسی سوک اور پسی دے کوئی پلانے پسی اور پسی او غمن دیوالی وہ تختی دا تی خو تختی سړی د هغه چانا مخی ته هغه سړی زور کړي چې شاته نفس سوکور پسینو ځان خلاصي په دیوانې تیز منډه وي الله تعالی وي تاسو رقم مرګ نه تېخته کوي نو په انه ملاقيكم هغه تاسو تر مخی طرف ناراضي نو وس تاسو سوچ فکر وکړي چې سړی روان دی مخی ته تېخته کوي دا چې څومره تیزيږي او مرګ له مخی تر روان دی دا خو بل زور ورځيږي ته کنه نو الله تعالی وي چې څومره تاسو تېخته کوي درې مرګ نه دا مرګ تاسو تر مخی طرف نار روان دی کم دې ته وته و تختی تیخت سړی دا غشینه کوي چې بچی دا غینه نو تاسو تیخت کوي په تاسو په شاته نه وشینه دره پسې تاسو ته بچی تاسو مخی ته روانې مخی ته منډه وهې د مرګ نه تخت تیخت کوي نو هغه مرګ تاسو سره مخی ناراضي نو چې تاسو څومره تیخت کوي هغه مرګ بل زر راورسي د مرګ نه چې څومره یریږي او څومره دې پټيږي د جهاد نه تیخت کوي نو هغه مرګ خو تعالی سم را روان دی د دیو جن په حدیث کې راغلی دی د میدان جنگ نه تیخت کول د ګناي کبیره ده الفرار یوم الزحف دا چیرې ګناي کبیره ده دغه سی په روایتو کې راغلي دي مفسرین ذکر کړی دي کما علاقه کې یو مرض راغې توعون مرض راغې دا غې نه متیخت نه کې دا غې نه منخت نه تختی بلې علاقه ته ونځي تیخت وته نه کې دا من ده ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم کم مرګ نه جتا سو تیخت کوي الله تعالی یو غستا سو مخې لراځي ثم تردون بیا به وګرځول شي الى عالم الغيب غزاد ته چغه پوی دی په پټو باندې او شهادت بخکارو باندې فینبئوکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کی تاسو سره د هغه عملونه چې تاسو یې کوي په یجازیکم به دا غي بدله بر ته الله تعالی درکی ثم تردون په دې کې اشاره شوه به اسباد الموت ته قیامت را روان دي د غیر پاره تیارې وکي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع دے آیات کی رد دے پدرے میں داوی دے یہودیانو باندے یہودیانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلن وی زمان پا دین کی دے تعظیم ورس ترے استاسو پا دین کی دے تعظیم ورس نشترے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی زمان پا دین کیم دے تعظیم ورس ترے چاگا دے جمعی ورس دا او دا انتخاب اللہ تعالیٰ کردے دے او اے یہودیانو رزیلانو تاستا خو اللہ تعالیٰ ویلیو چې تاسو یو ورس غورا کیا او اللہ دا تداویلیو چی زمان پا نیزبانی غورا ورس دے جمعی دا نو تاسو خدای الله تعالی غوروالم قبول نک نو نبی رسول الله ته ویل و استاد دین زمونږ دین زکه غوره دی چې زمونږ په دین کې د تعظیم ورسته لري استاد په دین کې د تعظیم ورس نشته الله تعالی دی آیات کې راغی جواب ذکر کړي د تعظیم ورځ زمونږ په دین کې شته چې هغه د جمعې ورځ ده او تاسو نه مونږ ځکه خیو چې د جمعې ورځ د الله تعالی خو خورځو او تاسو تم دا ویلو خو تاسو اختلاف وکړه چې شنبه ورځ کړې یک شنبه د هفته ورځ در خالی کنه د اتوار ورځ نو بیا اول خدای الله تعالی غو انتخاب هم تاسو نه مانه او بیا پغې کې چې هغه څه کړی نو مونږ دغې نه خبر یو هغه نه خبر یې کنه الله تعالی او تداویل چې ردی پورت د جمعې پورت د خالی پورت باندې بخکار نه کوي هیڅ قسم ګټه وټه و نور نه کوي نو پاغي کې چې کم چل ول تاسو کړي او مونږ خلاده چل نه دی کړي ای يهوديانو او تاسو خدا سي لړل تپل او شرمولم بګي کړي چې هغه نه قران ډک دی بیا الله تعالی دا غي په نتیجه کې تاسو نه خنجران او شادوګان جوړ کړه نو مونږ خلاده سي چل نه دی کړي چې الله زموږ نه شادوګان او خنجران جوړ کړي او تاسو نه الله تعالی دغه چیزونه کې جوړ کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذانو دی علی صلات کله چوازو کله شی د پاره د منځ کله چوازو کله شی د پاره د منځ می یوم الجمعه د ورځ د جمعه نفسعو الی ذکر الله نو بیا ځان زر ورسو ذکر د الله تعالی ته وزرول بیا او پریک دی خرسول خرسول بیا پریک دی د جمعه ورځ اذانو دی علی صلات می یوم الجمعه د ندا نه مراد چیرې غنی دای شرعیتی مراد ده ندای شرعیت څه ده یعنی اذان کله چې د جمعه د منځره پر اذان وکړل شي نو بیا ځان ورسوه یغی ته نور کارونه بیا پریږده یا ابن حجر رحمت الله علیه ویلی دی وی کلمات شرعیه حملولی شي په معنی شرعیه باندې کله چې قرینه صارفه موجود نه نو دی کې نود یا لسولات می یوم الجمعه مراد درینه کلمات شرعیه سری هغه اذان دی یعنی کله چې جمعې د منځره پر اذان وکړل شي بیا دا مسله چې علماء چړلې ده چې دی اذان نه مراد کوم اذان دی چې دا غینه ورستو اخیستل خرڅول کار کول دا بیا حرام دی نو اسخ کول بری کې دا دی ډیر مفسرین دا ذکر کړی دی مراد ده نه اذان دی کله چې دا امام دا منبر مخې ته دا خطیب مخې ته ویل کېږي نو اغا اذان تی مراد دی دویم اذان چې غدي دویم اذان ته مونږ وایو نو کله چې دا اذان شي دا غینه ورستو بیا اخیستل خرڅول تجارت وغیرہ دا ټول کارونه بیا حرام دی دا بیا نه جایز دی امام بخاری او نور محدثین و رحمهم الله ذکر کړی دی دا نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دا عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې صرف دا یو اذان او د جمعې لپاره کله به چې خطیب په منبر باندې کېناست ناغي ته اذان وکړل شو او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې خلق ډیر زیات شول نو بیا یو اذان به کېده د جمعات نه بهر به اذان کیده نو ګوره د نبی علیہ السلام په زمانه کې د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما په زمانه کې صرف یو اذان دی د چې د منبر مخې ته ویل کېده د امام د خطیب مخې ته بیا دا وروستو اذان چیرې ده په قبل زیات شو نو په هغه وخت کې دغه اولنی اذان وس اولنی اذان بل شو دا دویم اذان شو د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې خلق چیرې دا دیت دا اولنی اذان د ډیره پاره ویل کیږي مسلمانان ته پته ولګي ځکه مسلمانان خو غافل دي کنه هغه تر جمعه پته هم نه لګي شنه د جمعه ورځ ده نو اول ته اذان وای بیا دا دویم اذان ویل کیږي نو دغه اذان ته دغه ته ویل کیږي اذان عثماني دا هم سنت د خلیفہ دي دیته چې څوک بدعت وای نو هغه پخپل بدعتی دي د علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین نبی صلی الله علیه وسلم ای تاسو زما طریقې راټینګی کی او د خلفای راشدینو طریقې راټینګی کی په خلفای راشدینو کې عثمان رضی الله تعالی عنه هم دی ناغی په دور کې د اذان شوی دی اغه د یاد کړی دی نو دا سنت دی د خلیفہ د خلفای راشدینو نو دغه ته سنت ویل پکار دی دغه ته بدعت بنوي اذانو دی علی صلات می یوم الجمعه دا مین په معنا د فی سر دی پی یوم الجمعه چې په ورځ د جمعې کې اذان ویل شي فسعوا الی ذکر الله نو بیا ځان زر ورسو ذکر د الله تعالی ته دی دا کې سوال او دغه جواب سوال دا راځي په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو جمعه ته ځئ نو په علیکم بالسکینه په آرام باندې ځئ په آرام په قلاله باندې بځئ او دی دا کې الله تعالی فسعوا الی ذکر الله نو سعی خو لکیږي منډه ته کنه منډه وهي په منډه منډه باندې ځان جمعه ته ورسوي د الله پیغمبر صحابه او تر سویل وای کله چې جمعه ته راځي په آرام باندې راځي نو فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا چې کما منځم د امام سره لاندې که خو پورای کوي وسره او کم چر نه پاتې شو نو ورسته بیا قضا راوړي امام چې سلام وګرځي. نو دی آیات کې وسنن صبر دی خبره چره الټا رخه دی مسلو باندې بزن پوی کوي. دو غلطیانی زمون په معاشره کې د عام دي. اگر ته ویم یو غلطی دار چې کله جمع ودریدلی نو خلک چې کله را رواني او بیا خصوصا چې کله امام راخته شي سجدی ته د قید د رکوته نو خلک درز درز درز په جماعت کې شری را رامن دی وهی او اکثر خلک دا سری چې خبر ولاړی جمع ودری کی ته خپتې خدا به ولاړی ولاړی سو پور چې امام راخته شوی نه نو بس بیا رامن دی کی امام چې راخته شي رکوته نو یو خدا چې رامن دی راوهل نه دی پکار. نبی علیہ السلام د دې نه منه کړی دا په آرام باندې برازی نو کومه مونچری د امام سره لام دی کا هغه وکا او کم چیر نه پاتې شو د امام نه ورسته وکا بیا پاسه وای کړه شرعی طریقه شته دی. دویم نقصان چې زمونږ استاد په معاشره کړي ډیر خلک داسي کلا راشي امام په سجده کې دا به ولاړی ولاړی ولاړی یا امام په قاعده کړي دا به ولاړی چې سلام ګرځي کرا پاسی بندغه ده د الله بندا دومره ځان کړولې دی جمعه تر اغلی نو امام پک په قاعده کې دی کپ سجده کې دی کپ هر رکن کې ته سره شریک شه خو کپ سجده کې سره شریک شولې نو دغه رکات پکې نه حسابيږي په قاعده کې سره شریک شولې نو دغه رکات پکې حسابيږي نه خو اسی نه مو درېګه بوتل شه په کاردار چې د امام سره ډایرک شریک شي په مانځ کې نو بس بیا هر یو مؤمن مسلمان په پویږي چې مان یو رکات تلې دوه تلې او کچا ته نه معلوم خو دمو بخا مسلمانان یو هغه مسلې د علماو نو ته پوسی کنه چې پا امام پا قیده ناسی زر آشم خپل من با بیا سنگ کوم دا ما خام آغا سنگ کوم نمازگر آغا سنگ کوم زدائی که دا خوزمانگ زیماری دا وزدکا و خام خوا نو دا دوا لوی غلطیانی دی وزدیده که آغا سوال و جواب ده سوال داره چی نبی علیہ السلام وی پا آرام سورازی منده بنا واحی او اللہ تعالی وی پس عو الی ذکر اللہ تاسو منده واحی نو تاس با داقی جواب بکی چی نا مبصرین لکلی دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دی آیات پا تفسیر کی وی مراد درین سعی بالقلب و نی مراد دا پس عو الی ذکر اللہ منده واحی دا معنی ندا بلکی تیاریتی مراد دی پس عو الی ذکر اللہ یعنی پزلبان دی سعی وکی و پنیت کی سعی وکی کوشش وکا پزلک کی دراولا چنان خود جمعی ورز دا اذان دغ دی وایا نو اس بلکار مکاو سعی ندا معنی مراد نر چی منده واحی بلکی مراد درین احتمام تی مراد دی ردی رپار تیاری مراد دی دغ تی مراد دی اما پسرین لکلی دی وی بدی کی اشاره ده دیتا پس عو کی اشاره ده دیتا چه کم دا جمعی دوره دی مستحبات دی نو آغی تا دان تیار کئی دا جمعی دوره دی چه کم سنت طریقی دی او کم مستحبات دی آغی تا دان تیار کئی اوس که دغی که مشغولی گو نو یوا یا دو گنتی خام آخران نسی خود تاست مختصر خبر کوم او دا زی مواری دا چه دا تا سزده کئی زما زی مواری داره چه زیر تویم او بیا زما زی مواریم داره چه پی عملو کم بیا پی تاسو ما عملو کئی نو فس او ماندار چی تیاری و احتمام و کلی جمعی دفارا پا حدیث کی راغلی دی آداب دی جمعی سدی تقلیم و لازپاری پا کاردار چی جمعی پورد بین انسان مسلمان چی نکون وارا کی اصنی چی لولی پیشکو دی پریخی دی دا بازی خلق والله دا بازی خلق دا مروت و دا انسانیت نم خلاب کارو نکی خلق غط غط نکان پریخی پا دی که دا خیری دن دا تکشنی دا خیری بکی پراتی سو شیده دا مسلمان صفت خدا نده کن په هر جمعې په ورځ باندې خپل نکونه واړه کول د سنت طریقه ده تقلیم الاسپار زم په حدیث کې راغلی دی قص الشوارب و نطف الابط یعنی خپل بریتان واړه کول او د خپل ترخونو د نامنه لاندې ویښتان لري کول دا په هر جمعه باندې پکار دی. بل سنت طریقه چې د جمعې په ورځ باندې غسل کول پکار دی. بیا دې کې اختلاف دی چې دا غسل د جمعې د ورځې لپاره دی او کنا د جمعې د مانځه لپاره دی. اصح قول پکې دا دی نور اقوال بگشته دی. یو قول دام دی چې دا د جمعې د ورځې لپاره دی خو اصح قول دار چې دا د جمعې د مانځه لپاره دی. جمعې مانځه چې زی په داسې وخت کې غسل په کول په کار دی چې بیا انسان سړی اودس بیا مات نه کی پس په دغه وخت کې جری غسل کول په کار دی. څلورمه سنت طریقه د جمعې په ورځ باندې د مسواک د استعمالولو ډیر اهتمام په کار دی. مسواک زیات استعمالول په کار دی د جمعې په ورځ باندې. پنځم سنت طریقہ او آداب داری چې التعطر که خوشبو د سرایي نو هغه استعمال که خوشبو د سره خپل نه کور کې د زنانه سره ده هغه خوشبو چې زنانه په کور کې دنه نه استعمالول شي یا یو بل مرګره د داغین عطر را واخله د جمعې ورځ د کنه دنه خوشبو لګا دانه چې خلکو اکثر بل شند خوشبو لګوري بیا خصوصا وړي کې راشي خولی په مراغلی بیا جوراب په فوکړی داغین هم بدبوې خيږي بیا په قالین باندې او په درې باندې خلک منځم نشي کولای سجده پینې شي کولای نو دا سی کول ندی پکار بلکی خوشبو لگول پکار دی. بلش پگم ادب و سنت طریقه دار چې احسن الثياب خیستہ بہترین جامع غسل بکار دی بہترین جامع نو کم چری پاک جامع اغا غندر جمعہ پورز بنی وم ادب دار جمعہ پورز بنی امامت تڑل یعنی پا عام حالات کم پٹکے تڑل پکار دی خو بیا زیات اہتمام دی جمعہ پورز بنی پکار دی پٹکے تڑل پگلی تڑل دا سنت طریقہ دا دغسی پا احادیث کی راغلی دی خپل ویختان منگز کول او پاگی کی منگز وحل دا چری دا جمعی آداب دی او دا سنت طریقی دی پا احادیث کی راغلی دی دیتا سید الایام ملے شوی دا جمع دا جمعی ورسی ری دا طول ورز و سردار دا پروایتو کی راغلی دی دا عید دی مسلمانان دا فاردار مسلمانان و اختر دی یو وڑو کی اختر دی یو غط اختر دی یو دا وڑو کی نملا گوڑو کی اختر دی اغسر اغا دا جمعی ورز دا د جمعې پوره د ما اختر یې پوره ګڼی خلک کې راغلی نو بعضې خلک خو چې دی دغه بعضې خلک پکې اختر ګل دلی صرف د اختر مانځله راځي بعضې پکې جمعه ګل دلی خو جمعې ته خامخا راغلی که نه بس د جمعې په ورځ باندې چېرې جومات ویني چې یاره جومات کې هم خلک شته دی درس پکې کېږي او زمونږ هم یو جومات شته دی نو دغسې په حدیث کې راغلی دي چې د قیامت ورځ هم د جمعې په ورځ باندې قائمېږي د قیامت ورځ چې راځي دا به د جمعې په ورځ باندې راځي د دیو جنا پر روایت کې راغلی دي کله چې جمعې ورځ شین د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول مخلوق د الله تعالی ډیر زیات خوف زده ای خو انسان داس یو شی ده کنه چې دا مړوي پرداوي کیږي به قیامت را باندې راغی کو دنیا را باندې راغلی هیڅ خبره نشته د انسانانو د پیریانو نه علاوه د الله تعالی پیغمبر وي دا ټول مخلوق سخت خوف زده ای سخت یریږي واسه نه چې نن د قیامت پر راشي دا د جمعې ورځ هغه ورځ ده چې الله تعالی آدم علیه السلام په دې کې پیدا کړی دی آدم علیه السلام په دې کې پیدا شوی نو دا دومره د جمعې فضایل دي دغسې علما لیکلي دي څوک چې د جمعې مانځل ځي نو آداب یې دا دی چې پیاده لاړ شي په سورلۍ باندې دی نه ځي په موټرسایکل باندې دی نه ځي بهتره دا دی چې پیاده لاړ شي د جمعې مانځه ته اتم ادب یې دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جومات صفائی پکار ده دغسې په جومات کې خوشبو لګول پکار دي جومات کې خوشبو لګول پکار دي مسلمانان هر څه کوي خپل کور لزان له کور له سپری راوړي خب مزیده سار ما خام درې ټیمه پنځه ټیمه په خپل کمره کې غسپری کوي د ماشو ځان د سپری دی او د مچانو ځان لدی او خدار شي د ورګو ځان لدی دا سی د خوشبو ځان د سپری دی دار شي سپری دی دا باندې سپری دی دا د کمرې سپری دی دا یو شری دا بل شری نو د جمعه د پاره هم د سیم مسلمانان له پکار دی چې څوک مالدار یې غری په خپل روپو د درې سپری ګان نوړي د جمعې پر ورځ په ټول دغه کې رسی او بعضې خلک داسې عطر او خوشبو لګی سړی وایي چې دا مې خوا ته نه وي او زه دې بار ته وتی وی نو ښه خوشبو چېرې کوشش کوئ چې ښه خوشبو ولګوئ چې بل چا باندې بده نه لګي او بیا بل ادب دار چې کله مؤمنان مسلمانان جومات ته لاړ شي نو د جمعې په ورځ باندې امام ترې نږدې کینی دا نه چې کوشش کوي چې ټول نه اخر ته ناسي الله ورې په جنت کې همداسې وروستو کې په اخر کې چې دغسې به ناسي نو ما مخکې کینه لاړ شه د امام مخې ته نږدې کینه چې مخکې صفونه خالي هغې ته لاړ شي دغسې لسم ادب دار یو رسم ادب دار کله چې خطبه ویل کېږي نو خطبه اورېدل او ډیر په ادب او په احترام باندې خطبه اورېدل کبل څوک ستا په خوا کې شیطانی کوي هغې ته وته دسم نه وی چې غلی شه چې تا دې بل چا ته ویل چې غلی شه نو تا هم لغوه کار وکړه هغې ته وته نه وی او دغسې دولسم دیارلسم ادب دار چې په احادیثو کې راغلی دي د دو مسلمانانو په منځ کې به تفریق هم نه راولي دوه ملګري دي په یو ځای باندې تللي د جمعې مانځه ته ناست دي په منځ کې لږ ځای دی ته اوس په هغې کې ورننوځي دا دواړه جدا کوي چې په منځ کې ځان لپکې ځای وکړي چې داسې نه کي او دومره شوق دی او دا بیا په وخت باندې ځان ول نه رارسې جومات ته راشي مخې ته چې دی ته کښېنه ځه خو چې ستا نه مخکې څوک راغلی دی معمولي ده د ګوتې ځای دی ته پکې څوک ورمنډې په قلار هلته کې شاته کښېنه په وخت باندې به راتللې ځان نه برې ځای نیولی نو دا په احادیثو کې دغه ذکر راغلی دی الله تعالی دی وکي چې مونږ او تاسو پرې باندې عمل وکړو او بیا په احادیث کې راغلی دی په اول وخت کې څوک راشي دومره اجر او ثواب دی لکه د چې یو بدنه قرباني کړي د الله تعالی په لاره کې یعنی یو اوخه د الله تعالی په لاره کې صدقه کړي اول چې راشي څوک په دویم نمبر کې چې راشي بیا داسې دی لکه غوایې چلال کړي او په دریم نمبر کې بیا پسې راځي لکه ګډې چلال کړي په اخر کې داسې دی لکه یو چرګوړې چلال کړي په اخر کې داسې دی چې لکه هېڅ شی هم نه دی بس هسې شی دی ده په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د جمعې ورځ شي د الله تعالی ملائک راشي د جومات په دروازې باندې د الله تعالی ملائک ولاړي د جومات په دروازې باندې که مونږ او تاسو یقین وکنه خو یقین به پې کوو نو یکتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم د ملائکو سره رجستر ورسره لیکل کوي چې دا پلانې راغې په اول وخت کې راغې دا دویم په دویم وخت کې راغې دا درېیم چېرې په پلانې ټیم کې راغې بیا کله چې امام خطبه شروع کینو هغه ملائک الله تعالی هغه خپل رجستر راون غړي او بس ته خطبه اوریدل ته کینی دا الله ملائک په خپل ما خطبه واوري بس دنم په کډو رام نشي څوک چې بیخی ځان خطبه تر رسي دا هغه ملائکو د رجستر کې د دنم اډو رام نشي دا ډیری خیخی خبرې دی او د الله تعالی د دین خبرې دی خو غټه خبره دا ده مشکله خبره دا ده چې په مونږ او تاسو کې د عمل کمې دی الله تعالی دې راته د عمل کولو توفیق نصیب کړي بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او بیا جمعه تراشي خوشبو لګولې ده مسواک استعمال کړی ده مخکې سوار لسی کې سو آداب بینه تویل ثم انصت حتى يبرغ الامام بیا چوبشي تر دې پورې چې امام فارغ شي خطبه نو بیا د امام سره مونږ کې غفر له ما بينه وبين الجمعه وفضل ثلاثه ايام الله تعالی د دې او د بلې جمعې په من کې چې د څومره ګناهونه دي الله تعالی معاف کړي او د درې ورځو سره اضافه معاف کړي نو د څومره فضیلت او صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت الله علی د دې آیات په تفسیر کې احادیث ذکر کړی دی د جمعې د ورځې نو په حدیثو کتابونه دا غي نه ډک دي چې راغله یو چپ کې ناستلې ذکر اسکار دی وکړه نو دومره ګناونه نه معاف کیږي د دې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې او درې ورځې د پکې اضافه ګناونه معاف کیږي نو الله تعالی دا ذکر کوي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اذا نودی لصلاته کړی چې आवाज وکړل شي نه اذان وشي لپاره د جمعې د منځ می یوم الجمعه تر جمعې په ورځ باندې پسعو الی ذکر الله نو ځان زر ورسوي یعنی اهتمام وکړي جلتی جلتی وکړي لار شي د الله تعالی ذکر د نور سوي مانځته و ضرول بیع او فریک دی خرڅول فریک دی دې دې کې الله ویل چې خرڅول فریک دی مفسرین لیکلي دي لکه سرنګ چې خرڅول دا ناجایز دی نو دغه سي غفلت کول ملازمت کول زمیداری کول یا تجارت یا یو شی اخیستل دام ناجایز دی نو الله څنګه ویل چې و ضرول بیع تاسو فریک دی خرڅول فریک دی لکه سرنګ چې خرڅول ناجایز دی نو اخیستل هم ناجایز دی په دې وخت کې نو دا د تخصیص ولې شوی دی مفسرین دا غیر ډیره بهترینه وجه بیان کړی دا وای د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانځل چیرې باندې چې اند باندو ناراضي مدینه کې بم درسي و نو دې کې اشاره شو لدی ته چې کله به خلک راغلل د جمعې د مانځنه مخ کې یاره و یو نیم ساعت خو پاتې دي خشل منډه پاتې دي لس منډه پاتې دي یاره بیا ورستو نه مزګر به ور بشم د دکان نه د سودا وکم چې بیا سلام وکړم مسجد زم بیا ایثار نشم الله تعالی ای تاجر ته خرڅول پرېګ دا چې خرڅول نه خو اخیستل نشته دې دکان دې بند کړل بند راڅکه ده خبر باندې پوه شو لکه انداب کډې راجیبه نقطه ده یعنی خلک براغلی د لری لری علاقونه به خلک راغلی زکه چې په باندو کې خود جمعې منځل نه کی کنه خار ته راځي خلک چې خار تراغ نو ای خرڅون کې اترې دا خرڅول پرېګ د دکان دې بند کړ نو خلک باندې راځي چې دکان ته ورنره وځي پتا باندې بیا ته دی یاره هغه جمرانه ودرې د لداخ دکان دې خپه وخت باندې بند کړ نو چې خرڅول نشته ری اخیستل بنې بس خبره به خلاص شي نو دی وجنه وزر البيع ولا شو دي دا پرې کې نقطه ده وزر البيع فريق دی اخیستل فريق دی خرڅول ذالکم خير لكم دا غور دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پويږئ نو بده کېم ډیر زیات اجر دی پرې کې ثواب دی ډیر پیدې دی پرې کې پیدا قضیتی صلات اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي فرق دا يهود باندې تعظیم دا دغه مقرر شه د هفتې د ورځې او په مونږ باندې د جمعې نو دې دوانو کې فرق څه دی نو زمونږ او داغي په مند کې فرق ذکر کوي په آیات کې زمونږ باندې د جمعې تعظیم دی په دې جمعې په ورځ باندې مونږ الله تعالی عبادتونه کوو خو کله چې د جمعې مونږ وشي ک بیا خسل کې ک خرڅول کې ک پټی ته دی او ک سوخ خپل خپلوان دی پات شوی دی یا چې جنازې لذي یا رچا بیمار پرسې لذي ځان د یاري مزدوري کې د یارانو دوستانو خو لذي نو زه او په يهود باندې ټول ورځ تعظیم پرځو او مونږ چې دغه د مونږ کو د جمعې د مونږ شو نو بیا ځان لکه تجارتونه د سیزونه میدونه کې نو بیا تللی شي فایزا قضیتی صلاتونه کله چې پورک تللی شو مونږ د جمعې فنتشرون بیا خواره شي په ارض پزمکه کې وقتغو من فضل الله دا فنتشرو د امر د وجوب د پاره نه دی ښا که څوک وایي چې د جمعې مونږ کوم د مازیګر پورې په دې جمعات کې کېنه مو ذکر کوم نو دا امر د وجوب د پاره دی چې فرض دی باندې خواره شي نه نه فرض دی باندې نه دی وستا ته اجازت دی وس لار ش کزان له تجارت کې او کا د خپل خپلوانو زی ته دی ک پټی ته دی هر چرته چې دی بستر شي پنت شروع خواره شي نو د امر دی به حد پاره دی امر د جواز د پاره دی وبتغو من فضل الله وبتغو اوله توي تاسو تفسیر جرالن لیکلی دی امر او اباحتن د امر دی به حد پاره دی وبتغو من فضل الله اوله توي فضل الله تعالی وذكر الله كثيرا ويادوي الله تعالی لرډین وبتغو من فضل الله مراد درینه څه شه دي مراد درینه تجارت دي عیادت د مریض دي ملاقات د ورور مسلمان دي طلب د علم دي دا ټول د دینه مراد دي دی. اسنه چې طالب وي د جمعې ورځ چټي ده نه وفتغو من فضل الله ولټو ای فضل الله تعالی یعنی خپل سبق یاد کدان پرې کې داخلي طلب د دا علم دی عیادت د مریض دی دا ټول د طالب چټي به صرف د جمعې د منځ پورې بس د دینه ورسته بیا کلاس لګي سبق ته بیا متوجي کیږي اسنه چې تل له وس ناس ته د خپل پوره د پته بیان لګي نہ وبتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا یادوی اللہ تعالی لڑڈن لعلکم تفلحون دیر پارج کامیاب شی مفسرین لکلی دی په هر وخت کې د الله تعالی اطاعت کوی او کثیرن ذکر شوی دی مخکې تاسو ته دوه درې دردا ویل شو دی یو کثرت دی په اعتبار د عادت سره او دویم کثرت دی په اعتبار د کیفیت سره نو په شریعت کې چې زیاتواله مطلوب دی نه در کیفیت مطلوب دی ذکر وکړه په شرعی طریقه باندې وکړه او دانه چې یو لا کار ته ذکر وکاو په سنت طریقه باندې نشته لري نو خلک کوئی اندوستړی الله تعالی ناراض نه هغه بت نه جوړه ذکر وکړه لګ خو په شرعي طریقه باندې وکړه وذكر الله کثیرا د کثرت نو مراد کثرت دی په اعتبار د کیفیت سره دغه سیمه په سرینو لیکلی دي وای دی کی اشاره دا ډیره دقیقه اشاره ده په دې کې رجمې د ماجیګر مانزه ته په دې کې اشاره ده اسنه چې رجمې مونږ کړي ته جمعې مانځل فراغلې وسوې چې وس خدای او بخلمه بس لاړه وس جمعې د ماجیګر مونږ نه چرته قضا نشي دا غیم ډیر دا غیر ډیر جات اهتمام وکاو ذکر الله کثیره کې ته اشاره ده راشه د جمعې د ماجیګر مونږ هم ډیر په صحیح طریقه باندې ادا کله کسرنګ چې جمعې مونږ کړي دي د ماجیګر مونږ ته متوجي شه اذا قضیت الصلاه او کله چې پوره کړل شي مونږ مفسرین لیکلي دي کله چې مونږ پوره کړل شي نو یو د مونږ پوره والے په سبا نه دي د مانځنه چې ورستو د جمعې کم سنت دی مون پاغي باندې پوره کیږي مون پاغي باندې پوره کیږي اوس ته یو مسله وېما او دا عهد وکوي چې په دې مسله باندې موږ عمل کوو هغه مسله دا ده د دې کې الله تعالی ویل کله چې د جمعې مون پوره شونه بیا ځي خواره شې بیا لړ شې نو د جمعې مون په سبا باندې پوره کیږي د جمعې یو فرض دی دوه رکعات نو هغه مکړه خو د جمعې مون خو په دې فرض باندې واځي نه پوره کیږي تر چانه ته پوسو کې ته مون کړه دې کنه دې کړه نو دې سمانه ای دې د دې دا معنی چې هغه فرض او سنت ټول مرادي بلې کې دا نه چې صرف فرض مونږ کړه دې کنه دې کړه نو زه تاسو ته مسله بیانوم او په دې باندې په خپل عمل وکي او خپل اولاد ته په دې باندې ډیر زیات تاکید ورکړي دا مانځنه ورستو کومه سنت کول دي مونږ په دې باندې پوره کیږي شرعي مسله دا ده کله چې په ځان باندې یقیني چې زه د مانځنه ورستو سنت دا په کور کې کولای شم اگر که فقهاء کرام دا مسئله لیکلی دا زمانہ دا فساد دا مسلمانان دین طرف ته ډیر نه دی متوجه نو بهتره دار چی سنت په دغه کې وکي په جماعت کې دی وکي خو کله چې په ځان باندې اعتمادی نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل د خپل کورونه مقبره ما جوړوي په دې کې منځونه کوي چې بری کور کې خیر او برکت راځي نو نپلونه خو ته نپلونه خو بل دی معافي وکي خو خیر او خیریت ته د شپې مون نشته رې د ورځې د ماشومان ته هم دا پتن لګي زما د مور او پلار چې بالغ شوی دا مون شر د کوي کنه کوي هغه ته دا پتن نه لګي ځکه چې مون چې په کور کې نه کیږي خو ماشومان ته څه پته ولګي نو د الله پیغمبر ویلي تاسو دا مون پرې دا نپل مونځونه دي یا سنت دي دا په خپل کور کې کوي د دې نه مقبره مو جوړوي ځکه په کور کې په مقبره کې خلک مونږ نه کوي اسنه چې کور نه مقبره جوړه کړی ده خو ګر چا په ځان باندې اعتماد نه وي نو بیا دا غیره پر په قهوه دا مسله لیکلی ده چې سنت دي په جماعت کې وکي او د دغه دی چې زه به وځم د کور کې کوم کور کې لاړ شم دګر سره میلمه میلاو شو په لاره باندې بل قړتې پړتې پکې راشي بل چیرې مجلس شروع شو بس لاړه دغه سنت دن پاتې شو ستا د پاره دا حکم نشته رې ته په کور کې وکړه ته دلته کې وکړه کور دې مقبره نه چې هغه دې هر شی چې جوړی کې دغه نه هغه دې جوړ شي خیر دی خو ته په جماعت کې سنت کې وس راځو دا وایو چې د ماسپخ د دغه د جمعې د مانځنه ورسره سنت اوله خدا خبره کو چې مون چیرے دا عظیم شان پریزه د الله تعالی نو دا سنت چیرے دا غیره پاره مکملات دی دغه سنوافل دا غیره پاره مکملات او متممات دی په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی قیامت کې الله تعالی اعلان وکي اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه اول حساب په قیامت کې رمانځ کیږي نو کچر تر مون دې پوره راوخه ته فقد افلح و انجها کامیاب شو او دا خپل مقصد ته ورسید د الله تعالی د عذاب نه بچ شو نو قبر مون کې نقصان نه غي الله تعالی ملائکه ته وی قال الرب انظروا هل لعبد من تطوع تاسو وګورئ چې سنت او نوافل او غیره دا اشتری کنيشتری کینو پاغي باندې به پوره کله شي الله د عذاب نه مخلص شي نو دا نوافل او دا سنت دا سی او بیکاره شي نه دي وسته دا حدیث هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم ک تاسو پیغمبر طریقې سنت پرې خولل تاسو به گمراه شي وس راځه صرف پرد مونږ کا خلک کړي جمعات نه وزي یو خو چې مسافر دی سید غاړې ودرولې د جمعه تراغه جمع وکړه بیا لاړ سي دي کنه یو د زی سړی دی بس سنت خلکو پریخی دی مسلمانان سنت اړو پی جنی نه د الله پیغمبر وی کتا سره پیغمبر سنت پریخو دل تاسو به گمراه شئ تاسو به بیری نشئ د جمعی د مانځنه مخ کی څلور رکعت سنت دی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرکو قبل الجمعه اربعا ابن ماجه کی دا روایت موجود دی نبی علیہ السلام به جمعی د مانځنه مخ کی څلور رکعت سنت کول امام ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی دغسی دغلی کری دی زمان پو قاہی کرام علی کری دی دا سلور رکات سنت کول دا جمعی دا ماندن مخ کی سنت مؤکد دی مسائل رفعت قاسمی در ایم جز کی دا مسئلہ ذکر کری دا بشتی زیور کیوں دا مسئلہ ذکر شوی دا او دا حدیث امام ابن ماجہ ذکر کری دی دا سلور رکات سنت دا جمعی دا مخ کی بیارا شد جمعی دا ماندن او رستو سو سنت دی پاگی کی اختلاف دیر پو قاہو بعض علماء کرام علی کری دی دو رکات دی نو بعض علماء کرام وی سلور رکات دی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و ادا مبتابہی قول دے شپگ رکات دی سو دی شپگ رکات دی سوک چی دا دو وی سوک سلور وی سوک شپگ وی نو تاسو پا انصاب پانے سو گو ریزا پا دی شپگو کی دا دو سلور شتا دے کنیشتا دے خوزان دا اختلاف نخلاص که کنا بس اختلاف ندی زان بچ کا چی شپگ دے وقل اللہ چی اسو کو چی دو دی وی دو میم کلی دی اغبر سڑے وی سلور دی وی سلور میم کلی دی نور سوی وست ابل وی شپگ دی وی شپگ میم کلی دی خبر خلاص شولا خواب دی کس کم جگڑا پاتی شولا بدی کم یو مشکل لاغی مسلمان دا پریخی دی کنه بس صرف سلام ګرځوا او بس نه تسبیحات شتره نه ذکر اسکار شتره نه الله یادول مونږ د الله نه دومره زیات مستغنی شو چې الله تعالی ته زموږ دومره ضرورت نشته نعوذ بالله من ذلک چی السلام علیکم السلام علیکم بس زه ورخیج او بس سره وزه بیا دومره زور کوي په دروازه کې چې د یو بل چیرې دغه ماته پختې ماته خدانو باسي سچې شوی دی دومره د باندې زور دومره څه شي په راتلې بیا جمعه ته نو باید چې دا مونږ تاسو بدن باندې بوج نه کو نشه ګرکاتا دا ورستو ها کچا سلور رکات اوکلل د احناف کوم دری قول شتره نو دا مجرم نه دی ها بیا پاغي کې فقهای کرام لیکلي دي زمونږ د احناف فقهای کرام لیکلي دي احناف چې چا شپږ رکات کول نو د سلور رکات سنت مؤکده دي او د دوه رکات د نفل حیثیت لري د سنت غیر مؤکده دي نو کچا صرف د جمعې د منځنه ورسره سلور وکړل نو هم کافر کیږي نه په دی باندې بيدینه کیږي نه بيدینه بوته نه وای او نه دا د احناف د مسلک نه وته لري د احناف په مسلک کې هم د دې قول شته خو اصح قول مبتابهی قول د احناف په نسبت باندې دار چې شپږ رکعات وکړه لنجینه بخلاص شي بس خبر خلاص شول الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کی کفایت المبتی دریم جز یو سل دری او یا نمبر صفحه باندې او دغسی روایت شته امام مسلم ذکر کړی دی امام ترمذی امام ابو داود ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ مغنی المحتاج الموسوط الفقهیه البحر الرایق کی رغم مسئله ده پتاوی دار العلوم دیوبند پنځم جز کی پتاوی عالمگیری اعلاء السنن او دغه سی پتاوی محمودیه اتم جزه دا دومره مرتولی ویرلی دا مرتر دیر پار ویرلی چې خلکو د الله تعالی د دین ناس گپ جوړ کړی دی استاد خپل خوخه ده مارته ویر لکه نور زه سو کوئی مارته خپل خبره وکړلی الله تعالی دی وکي چې مونږ او تاسو پوه شو او په دې باندې عمل وکړو پیدا قضیتی صلاتونه کرچ بورک کله شي مونږ د جمعه منز پوره شي یعنی پرز وشي سره د سنتونه سره د سنتونه خا دغه پوره مونږ دی ته وي په فن ته شروع په لار دین لار شي خواره شي پزمکه کې وقت غو من فضل الله ولټوي مهرباني د الله تعالی وذكر الله کثیره د مانځنه چې وزینو بیام تسبیح او اخلا ذکر کوو په لار باندې ز پټی ته زینو بیام ذکر کوا او ماځګر مونږ نه چرته ير نشي بیاغي تم بیا خلق کوا لعلکم تفلحون دره پاره کامیاب شي و اداره او تجارت او لهو انفذوا الیها وترکوک قائمه زورن ذکر کئ نبی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تا یو خدای شو د صحابه کرامونه الله تعالی هغه ته نشاندهی کئ نبی علیہ السلام په خطبه باندې ولاړ دی خلی کینا دغه نه راغله مخکې را دی د سی یو حکم نو راغله تاسو ته مخکې ما ویلو چې عصیان او نافرمانی څه ته ویل کیږي ارتکاب د منهی عنه دی ته ویل کیږي او خلاف د مامور به ته سوې ګناه وي نو مخکې خدا حکم نه دی راغله خو یو کار خو غلط یا غاسم غلطی ځا یا غټه ګناه یا وړه ګناه خو یو ښه کار خو نه دی کنه نبی علیہ السلام په خطبه باندې ولاړ دی خطبه بیانې خطبه ورکې خلق و جماعت کی ناس دی بار چرے تجارت سامان ناغے تاجران راغلل او دا جماعت نشار دا جماعت نچرے بہر سورلے و درے دلی صحابہ و چرے لارل بس تجارت لے یو دا شتیمال راک بیا روجہ دا خلق و چرے پر روجہ کی خبی آسیم خلق لی ونی بس صحابہ اکرام چرے بارتا ہوئے تل اللہ تعالی دا آیت راولے گا مکوئی تا صحابہ اکرام دا تا سکوئے دا جمعی دا خطبی اور دل بانی واجب دی دا واورا من دیو کبیا رسط لارشا دانه چې سامان راغلی تجارت راغلی یا ملایان واده راغلی یا چرې واوري واده راغلی دی لیونه شوی بیا به راته واوره ختمه شي بیا وسه کوم دغه پرېږده جمعې مون پرېږده خطبه پرېږده او روانې د جمعې خطبه اوریدل دا پرز دی، دا واجب دی، دا لازمی خبره ده. او دې ته بچپ کینی بیخی غلې و ازاره او تجارتن کړي چې ویني دی تجارت لره او له ون یا یو لو بویني انفذو الیها ور روان شیغی تا وترکو گا قائمه او پریک دی تا ولاړ او قائمن پدی کی اشاره دی ته چې خطبه په ولاړ باندې وي، خطبه په ولاړ باندې ویل سنت دی پناست باندې به خطبه نه وي قائمن کې دغه اشاره ده. په روایت کې راغلی دی دولس کسان د نبی علیہ السلام سره پاتې شول خطبه اوریدل او نور د جمعات نه وته د تجارت لپاره نه گزاره وکي. خو دغه وخت کې حکم نه دی راغلی چې حکم راغی بیا صحابه کرام نه دی وتی قوله توای پیغمبر ما عند الله اغه ثواب او اغه اجر چې د الله تعالی سره دی ما عند الله من الثواب. تفسیر جلالین لیکلی یعنی د خطبه په اوریدل باندې او د جمعې د مانزه په کول باندې چې الله تعالی تعالی کوم اجر درکای خیرون دا غوړه دی من الله وی دغه لو بنو من تجارت او تجارت نه تب سمره گٹھا ہوکی پہ تجارت کی او سشے با وقلی کم تورا با ہوکی چی جمعی من دا نپاتی شو دا جمعی خطبہ دا نپاتی شو نبا دا گٹھا وانی تندر لگی مرا دا سا گٹھا دا دا خو گٹھا نا دا خو سسکاری دی دا خو گٹھا نا دا خو چلی تاوان دے گٹھا دا نا دا خوا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالی دے غورا دا روزی ورکا ان کنا زان پا دے روزی پس دیر زیاد موج نی چی دا اللہ تعالی دین پہ بادی کئی اللہ تعالیٰ بل روزی در کئی اللہ تعالیٰ سپول روزی ور کئی مڑا غسپے دے کنا اغا نجس دے اللہ خنزیر لداغا ور کئی اللہ می گول ور کئی طالبین در کئی چی دا دنیا دا پارا دا تجارت دا پارا دا اللہ تعالیٰ دین سرے فریق دی اللہ تعالیٰ دا عمل کرو توفیق نصیب کی.